Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk'la beraberiz bugün. Merhaba. Ben de İsmail. Bu hafta yanılmıyorsam 4. haftamız CRISPR gen teknolojisi üzerinde konuşmaya başlamış idik. Ve bu hafta etik boyutuyla ilgili biraz sohbet edeceğiz. İlk haftalarda biraz mekanizmanın nasıl gerçekleştiğini, geçtiğimiz haftada hangi örnekleri olduğunu kabaca konuştuk. Tekrar hatırlatalım, bu mekanizmanın gen editing, gen biyoteknolojisi üzerindeki bu CRISPR mekanizmasının nasıl bir şey olduğunu, detaylı bilgilerini Evrim Ağacı'ndan ulaşabilirsiniz. Biz böyle bir genel toparlama şeklinde konuşuyoruz. Bu hafta etik boyutunu konuşmaya geçeceğiz dedik. Haluk da bu konuda üniversitedeki derslerinden birisi de galiba, değil mi senin? İki hafta konuşuyorum, evet. Yani bir bilim, teknoloji, toplum diye bir ders var genel amaçlı. Orada iki haftayı bu gen editing'e, gen düzenlemeye ayırıyorum. Gen sürücüsü de ikinci haftamın konusu. İşte Durna'nın kitabından ve onun çeşitli videolarından faydalanarak öğrencilerle bir tartışma yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir toparlamayla gireyim. İki ayaklı konuşalım. Birincisi CRISPR tekniğiyle gen editing yapılması. İkincisi yine bu teknikle gen sürücüsü kısmı. İlk bölümde sadece, yani gen sürücüsü diye adlandırmadığımız, ki onun ne olduğunu da o kısmı geçince tekrar hatırlatırız, sadece CRISPR tekniğiyle gen edit etme kısmı. Çok kabaca neydi? Daha önceki programlarımızda bahsettik. Bir somatik hücreler üzerinde yapılan gen düzenlemeler, bir de eşey hattı üzerinde, üreme hattı üzerinde yapılan gen düzenlemelerden bahsetmiştik. Bu bakterilerdeki virüslere karşı geliştirilen savunma sistemi bir rehber RNA ile birleştirilerek yine enzimler vasıtasıyla istenilen herhangi bir organizmanın istenilen herhangi bir geni üzerinde kesme yapıştırma yapabiliyor CRISPR teknolojisi, çok kabaca söylersek. Bunu somatik hücrelerde, yani vücut hücrelerinde gerçekleştirilmesine bir örnek olarak ORAK hücreli anemi ya da talasemi gibi kan hastalıklarından örnek vermiştik. Neydi? Vücuttaki mutant geni temizleyip tekrar o gen, bozuk gen özelliğini taşımayan hücreleri tekrar vücuda vererek sağlıklı kan üretiminin sağlanmasıydı hedef. Buradaki en önemli ayrım, biraz sonra söyleyeceğimiz üreme yolundaki gen müdahalesine göre en önemli ayrım, bir sonraki nesillere geçmeyen bir gen müdahalesi bu. Diğeri germline eşey hattı ya da üreme hattı üzerine yapılan gen müdahaleleri, sperm, yumurta ya da erken embriyo döneminde yapıldığını söylemiştik ve en meşhur örneği dünyada 2018'de Çin'de doğan Nana ve Lulu nickname'ine sahip iki bebeğin, bir ikiz bebeklerin doğumu sağlanmıştı. Bu bebekler, ki şimdi 4 yaşındalar, babaların taşıdığı HIV virüsüne karşı bağışıklık sahibiler. CRISPR teknolojisi sayesinde kendileri daha embriyo iken yapılan müdahale sonucunda ve tabii ortalık iyice ayağa kalkmıştı. Çünkü bu işlem bir sonraki nesillere aktarılma ihtimali yüksek olan bir işlem. Ve burada tabii ki korkular, bir bilinmezlik de söz konusu olduğu için etik açıdan da büyük tartışmalar sürüyor. Şimdi buradaki en büyük tartışma noktalarından bir tanesi, bu içeriye gönderilen rehber RNA ile gönderilen ve genetik yapıdaki istenmeyen parçanın kesilmesini sağlayacak olan girişim sırasında hedeflenmeyen bir mutasyonun da gerçekleşebilmesi ya da hedeflenmeyen bir gen parçasının kesilip alınması ya da kes yapıştır yapılması, bu da bilinmeyen ve öngörülmeyen sonuçlara yol açabilecek. Bu konuda ve peşinden de sonraki nesillere aktarılabilecek. Bu konudaki tabii çekince çok büyük. Fakat CRISPR teknolojisinin son yıllardaki geliştirilen teknikleriyle bu riskin çok azaltıldığı söyleniyor. Yaptığım çalışta, okumada, baktığım makalelerde sıfırlanmadığını ama bu riskin azaldığını, 2015-2016 yıllarında yapılan çalışmalarda çokça bu tür örneklere rastladıklarını söylüyorlar araştırmacılar. Bakıyorum, evet. Son geliştirilen tekniklerle bu hedeflenmeyen mutasyonun oluşma ihtimalinin azaltıldığı söyleniyor. Burada hani önemli bir problem de şu. Bir gen mutasyonu ya da hani istenerek yaratılmış mutasyon sonraki nesillere geçtiği zaman bu sonraki nesillerin buna rıza verip vermeyeceği tartışması da var. Hani ilk bahsettiğimiz somatik hücrelerde yapılan ben talasemi hastasıyım. Diyelim ki ben rızam bildiriyorum. Benim üzerimde bu çalışma yapılıyor ve sonraki nesillerle ilgisi yok. Ama şimdi kalkıp da ne diyeyim, kas kitlesi. Bir de her şekilde zararlı olabilecek bir hikaye değil. Olumlu olmasını istedi diyelim ki bir anne baba ve çocuklarının kas kitlesi yüksek bir çocuk olmasını istediler. Ve buna uygun bir müdahale yapıldı. Kalkıp da o çocuk şey derse, abicim niye benim kas kitlem bu kadar kuvvetli? Ne gereği vardı? Ben toplumdan dışlanıyorum mesela, atıyorum. Derse kim ne cevap verecek tabii? Kim ne cevap verecek? Bir rıza onamı hikayesi de var ortada. Ha bu arada benim tabii ilgimi çeken de şuydu. Rıza onayı herhalde çok eski değil, 70-80 senedir, 50-60 senedir bu kadar tartışılan bir etik problem olsa gerek. Yani en kabasından özgür iradenin toplumun temelini oluşturması kapitalizmle birlikte. Ondan önce zaten öyle bir rıza ilişkisi kurabilecek bir durum yok. Yani ya serfsin, lordun ne derse o olur ya da kölesin, sahibin ne derse o olur. İşte özgür irade fikri kapitalizmle. Tabii kapitalizmin ilk dönemlerinde o kadar yerleşik bir norm değil toplumda haliyle. Biraz herhalde 20. yüzyılın işi olması lazım. Evet, öyle görünüyor. Bir ilgimi çekti birden. Bizim için çok normalleşmiş bir olay. Hani bana sordun mu? Bu iki tarafı da koruyan hukuki de bir düzenleme aynı zamanda. Rıza kısmı var dedik. Bir başka kısmı da yine çalışmalardan bir sürüsü yine gündeme getiriyor. Zengin fakir farkı hem bir toplumun içerisinde hem de toplumlar arasında nasıl farklılıkları yol açabilir diye. Sonucunda öyle ya da böyle bu uygulama, bu gen editing uygulaması para ve donanım gerektiriyor. Her ne kadar ucuzlamış ve kolaylamış bir sistem olsa da para ve donanım gerekiyor ve bütün ülkeler ve toplumlar buna sahip değiller. Zengin ve fakir ülkeler arasında zeka ve fiziksel durum eşitsizliğine yol açabilir ikazları da çokça var yine kaynaklar arasında. Yine bu konuda son bir tartışma noktası. Yine tekniğe ait mozaisizm diye gen mozaiği oluşabilme ihtimalinden bahsediliyor. Bu da ilginç. Mesela teknikteki bir arızadan mütevellit olabilir. Makas enzimlerin, hani diyoruz ya, gidip istenmeyen gen üzerinde kesme yapıştırma yapma yeteneğine sahip enzimlerin yetersiz kalabileceği vakalarda hedef genin tüm kopyalarını kesemeyebileceği, daha işlem bitmeden, genom düzenlenmesi tamamlanmadan hücrenin bölünmeye başlayabileceği, bu durumda da bir organizm içerisinde farklı somatik hücre popülasyonlarının olabileceği de teknik olarak tartışılan vakalardan biri. Bu da tabii ki çeşitli genetik hastalıklara yol açabileceği söyleniyor. Bunlar korkulu kısımları. Fakat demin söylediğimiz gibi bunun gerçekten iyi kullanılan kısımları da var. Bir önceki programlarda bahsetmiştik. Ama bu nesilden nesile geçen gen değişiklikleri için çok büyük tartışmalar yapılıyor. Bir kısım yasaklandı. Yanılmıyorsam NHS, Ulusal Sağlık Sistemi yasaklanmasını istemişti 2015'te. Amerikan Ulusal Sağlık Sistemi Organizasyonu. Fakat hemen 2016'da çok istisnai bazı çalışmalara onay verildiğini de duyduk. Bu üreme hattı üzerinde yapılan gen değişikliği çalışmalarını. 25 dakikalık program için birinci bölümdeki yani. Gen tartışmaları bunlar. etik tartışmaları bunlar. Bunun üzerine çok tartışılıyor ama yani çok makaleler fazlaca var. Review'lar topluyorlar insanlar. Nerede ne olmuş? İşte nerede ne kadar? Hangi çalışmada ne kadar hedeflenmeyen gen, hedeflenmeyen mutasyon olmuş diye. Çok sıkı bir çalışma devam ediyor. Şimdi bir ikinci bölümde konuşacağımız sivrisinek sohbetinde de vereceğimiz bir örnekte de ne kadar büyük paraların da bu araştırmalar için ayrıldığını da göreceğiz zaten. Evet. Göreceğiz. Evet, gen sürücüsü. Haluk, ikinci kısımda en sevdiğin konu. En sevdiğim konu dedi. Yani en fazla dehşete düşüren tarafı evet, bu teknolojinin. Bu gen sürücüsü aslında bir CRISPR teknolojisini az çok belli ilkeler çerçevesinde insan vücudunda CRISPR'ın yaptığı işi defalarca yapma imkanını veren bir tür müdahale. Bu müdahale dolayısıyla bir CRISPR içeriyor, iki programlanabilir hücreleri içeriyor. Yani çünkü sonuçta bir algoritmik şeyi az şey de olsa, böyle primitif de olsa yüklüyorsunuz. Dolayısıyla bu işlem neyse kendini sürekli tekrar ediyor. Bu ilk kez ben gen sürücüsüyle şeyde karşılaşmıştım. O mini belgesel dizisi var ya, doğal olmayan doğal olmayan seçilim. Orada karşılaşmıştım. Bir yan orada, garajda Facebook, bu garajda da gen sürücüsü vardı. evet yani yeşil bir de orada da arada fosforlu fare dolaşıyordu falan. Gen sürücüsüne ilişkin tabii bu oradaki böyle çok nedir vaatkar bazı önerilerde bulunuyorlar. Şirketlerin eline geçmiş durumda zaten bu. Ve bu öneriler arasında işte ne bileyim sıtmayla mücadele etmek için doğaya zehir salmak yerine biz bu sıtmayı yayan sineği tür olarak ortadan kaldıralım gibi bir öneri de geliyor. Nasıl yapıyorlar bunu? İşte o programlama sayesinde gen sürücüsünün embriyonik düzeyde müdahalesini sağlayarak bütün doğan sineklerin erkek olmasını sağlıyor. Böylece birkaç jenerasyon içerisinde dişi kalmayınca popülasyonda popülasyonun türün daha doğrusu devamını sağlamak mümkün olmuyor ve ortadan kalkmış oluyorlar. Burada küçük bir şey var. Yapılan aslında hani doğal evrim sürecinde genin aktarımı teorik olarak %50 olarak kabul ediliyor. Sen de yazında da yazmıştın evet. Bunu. Bu oranı bozuyor bu gen bozuyor, sürecinde. Evet. Ve hedeflenen yönde %100'e ulaştırıyor. Bu şekilde de işte dişi sivrisineğin olmaması sağlanarak 5-6 nesil sonrasında bütün yani evrim sürecine müdahale etmiş oluyor esasında bir nevi tabii, baktığımızda. Tabii. Dolayısıyla buna bir sentetik evrim olarak da adlandırmamız gerekiyor. Tabii sentetik evrim deyince işin boyutunu çok genişletmek de mümkün. Yani bu o sentetik evrim olarak adlandırılamaz. Çünkü zaten tek bir türün ortadan kalkmasına ilişkin bir şey. Ama buradaki problem şu. Tamam, bu türü ortadan kaldırdık mı sıtmayı da ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve bu insan refahı için etrafa, doğaya gerçekten zehir salmadan, fazla zarar vermeden kesin sonuç almanın bir yolu. Ancak ekosistemde her canlı türünün bir işlevi var. Bir daha doğrusu ekosistemin bir parçası olarak o canlı türlerini görmemiz gerekiyor. İster bitki olsun, ister hayvan olsun, ister başka türlü yani başka türlü işte mikrobi tek canlı, tek hücreli canlı olabilir. Bakteri olur. Bu neyse bunların hepsinin bir şey var ve bunlar sürekli yok oluyor, evrimleşiyor, yenisi geliyor falan filan. Ama bunun bir rastgelelik yanı var. Yani yok olan türler ekosistem içerisinde o türün var olmasını sağlayacak koşul ortadan kalktığı için yok oluyor. Ama böyle bir gelişme olmaksızın yani ekosistemin evrimi içerisinde böyle bir gereklilik oluşmaksızın o türün suni olarak ortadan kaldırılmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini bilmiyoruz. Çünkü doğal gelişim içerisinde o gerçekleşmediği için bu türün ortadan silip kalkması bu defa sadece o türün ile ilgili bir karar almış olmuyoruz. O türün etkileşim içerisinde bulunduğu bütün diğer türlerle de ilgili bir karar almış oluyoruz. Ve o diğer türlerin bu yeni duruma adapte olup olabileceği de belirsiz. Ve öngörmenin de imkanı yok. Aynen öyle. Bir örnek vereyim. Mesela sivrisineklerin bitkilerin tozlaşmasında, bitkilerin üremesinde faydası var, değil mi? Evet. Oluyor. Bir de mesela balıkların başta olmak üzere bazı hayvanların da besin zinciri. Kurbağaların falan besin zinciri içerisinde yeri var. Dolayısıyla o besin zinciri içerisinde daha yukarıda olan türün ikame edebileceği başka bir beslenme imkanı varsa belki sınırlı bir etkiyle durumu idare etmiş olabiliriz. Ama Evet. yoksa bu defa o tür de yok olmaya başlıyor. O tür yok olmaya başlayınca yukarıda besin zincirinde daha yukarıda yer alan başka türlerin hayatiyeti tehdit altına alınmış oluyor. Böyle zincirleme bir etki oluşursa da ekosistemin radikal olarak değişmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Mümkün Tıpkı olabilir. bugün insanın dünyadaki ekosisteme yaptığı fosil yakıtlar kanalıyla gerçekleştirdiği müdahale gibi. Evet. Şimdi bu küçük görünebilir ama sinek küçüktür ama mide bulandırır hesabında olduğu gibi bu müdahalenin muhtemel sonuçlarını hesaplamak bilinen yöntemlerle mümkün değil. Bu bir. Hesaplasak bile o zaman dizayn edilmiş bir ekosistemle ve dizayn edilmiş bir evrimleşmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun da şöyle bir problemi var. Daha önce birkaç kez konuşmuştuk sanırım bunu, detaylı olmasa da. O zaman böyle çok ince planlanmış, işte her şey birbiriyle bağlantılı ve dengede giderken dışarıdan çok küçük, minör bir şok, beklenmedik bir şok o ekosistemin tuzla buz olmasına neden oluyor. Rastgelelik söz konusu olduğunda böyle bir tehdit olmuyor ama neden olmuyor? Çünkü işte o evrim sürecinin o şoku absorbe etmesini sağlayacak bir yöne gitmesi mümkün olabiliyor. Yani büyük zarar ortaya çıkabilir, işte bazı türlerin popülasyonu çok azalabilir, bazı türler ortadan kalkabilir ama eninde sonunda yeni bir dengenin kurulması mümkün oluyor. Çünkü tasarlanmış değil, çünkü demin de söylediğim gibi rastgelelik süreci içerisinde bunu yapmış oluyoruz. Bu arada bu evrim ve rastgelelik üzerine Kaufman'ın yeni bir kitabı, eski bir kitabı yani 2000'lerin başında yazdığı kitap, Türkçe'ye çevrildi. Çok baş eser niteliğinde bir şeydir. Evrim sürecinin rastgeleliği üzerine kitabı. Yani gerçekten bu konuları ilgi duyanların okuması gereken kitaplardan bir tanesidir o da. Peki ben biraz karşı görüşleri de ifade etmek istiyorum. Bu konuda özellikle sivrisinek eradikasyonu konusunda sivrisinekle mücadele ve yok edilmesi konusunda bu yöntemin yani gen sürücülerinin kullanılması ile ilgili bu tartışmalar burada söylediğimiz tartışmalar evet dünyanın her tarafında sürüyor. Birçok çalışma da yapılıyor bu konuda. Şimdi mesela öncelikle ne diyelim biyoçeşitlilik konusunda 3500'den fazla sivrisinek türü olduğu söyleniyor. Bu arada ilginç bilgi de Anopheles Yunanca'da Anafel Fatma diyoruz biz ona unprofitable Türkçe'de. faydasız diye çevrilebilecek bir anlamı varmış Anophel'in. Bütün sivrisinek türlerinin genel adı, türünün genel adı. Bu 3500'den fazla anofel çeşitliliği olduğu, bunlardan 30 tane anofel türünün yok edilmesinin %1 oranında azalmaya yol açacağı, bunda önemli olmayabileceği mesela bir iddia. 2018'de bu çalışma yapılmıştı laboratuvar ortamında, doğaya salınmadı bu sinekler. Buradaki tür Anopheles gambia. Yani çok sıtma yayan tür. Zaten buradaki amaç sıtmanın yayılmasını engellemek. Aynı şekilde Zika virüsünü, denk hummasını, sarı hummayı yayan sivrisinekler de var ama şu anda sadece malaria üzerinde, sıtma üzerinde çalışılıyor. Çünkü dünyada çok büyük bir sağlık problemi, hatta çok fazla ölümle sonuçlanan bir sağlık problemi olduğu için. Peki diyorlar bu türün yok edilmesi diğer etkileri, çevresel etkileri olur mu, ne kadar olur diye. Bununla da ilgili çok fazla çalışma devam ediyor. 2010 yılında Nature'da bir makale, hani bayağı iddialı bir makale yayınlanmış. Nature önemli bir dergi, onun için bu ismi veriyorum. 21 Temmuz yılında yayınlanmış. Ekosistem etkisinin çok büyük olmayacağı, mesela tozlaşma konusunda, bitkilerin üremesi konusunda, sivrisineklerin insan besin zincirinde bulunan bitkileri tozlaştırmadığı zaten söyleniyor. Şimdi bu sadece ben bunu iletiyorum. Tabii burada da şey çıkıyor karşımıza. İnsan merkezli mi bakacağız sorusu çıkıyor. Haklısın. Daha da önemlisi bu birinci türevi. Ne? Ama Tamam. farklı seviyede türeve bakmak lazım. Yani o İşte iddia biraz onlar toptancı bir iddia olmuş. işte yani İndirgemeci daha doğrusu, toptancı değil gerçekten de. şey ama yani iyi çalışmalar var yani ayrı ayrı makaleler de gayet iyi bir yanda. Besin zincirinde mesela demin söylediğim bazı balıklar da çok önemli bir besin kaynağı. Onların besin kaynaklarını değiştirmelerine yol açabileceği söyleniyor. Yine başka bir çalışma. Bir şey daha var. Besin kaynağını değiştirmek öyle kolay bir şey değil. Etkilerini onun da tahmin etmek zor. Tabii. Yani bir anda o zincir içerisinde o besin kaynağı rolü oynayan türe ekstra talep getirmiş oluyorsunuz durduk yere. Aynen. Onun etkilerinin ne olacağını bilemiyoruz o zaman da. İşte yani bilemediğimiz kısımlar, işte benim bu örnekleri vermesi sebebim bu konuda bayağı araştırmalar var. Mesela büyük bir araştırma örneği, Araştırmalar kim tarafından, yani nasıl fonlanmış, o da önemli tabii. fonlanmaları da çok önemli. Kesinlikle çok doğru. Yani Fakat şirketler mi fonlamış yoksa kamu fonlarından mı yapılmış, ona bakmak lazım. bu bir kamu fonu ile geliyor. Gerçi Gates Vakfı'na bağlı bir kuruluş. Target Malaria diye bir kuruluş. Ama fonu şeyden almış. Open Philanthropy diye, dünyada bu tür insani çalışmalara destekleme için yapılmış bir kuruluş. Bunu şirket diyemeyeceğim ben açıkçası. Hani ne kadar kamu olduğunu da belki konuşmak lazım. Çok detaylı bilgiye sahip değilim. Mesela onlar 2020 yılından itibaren başlayan 3 anofel çeşidinin, demin söylediğimiz Anopheles gambia, Anopheles collusi, Anopheles arabiensis. Niye ben bu üçü belirtmek istedim? Çünkü demin söylediğimiz gibi 3500 çeşit sivrisinek var. Sivrisinek. Bu sivrisineğin bu 3 çeşidi en fazla malaria, en fazla sıtma yayan türleri. Bu 3 sineğin olası, bu sivrisineklerin türlerinin olası yok olması sonucunda ne gibi etkileri olabileceğini tüm boyutlarıyla, kendi ifadeleriyle bu araştırmak üzere 4 senelik bir projeye başlamışlar. Bu proje devam ediyor. Yani aynı kaygıları taşıyan insan sayısı da az değil tabii. Nelere yol açabileceği konusunda. Bunun şey kısımları, çevresel etki, biyoçeşitlilik etkisi gibi fiziksel etkileri yanında bir tartışma alanı daha var Haluk. Ahlak, ahlaki boyutu. Mesela deniyor ki ya burada bir türü ortadan kaldırırsak diğer türlerin de kaldırılması için haklı bir gerekçe çıkarılabilir mi diye bizim tarafımızda. Ama asıl ahlaki tartışma hayvanlar açısından söyleniyor. Bu konularda çok ilginç çalışmalar var. Omurgalıları ve böcekleri böyle degrede halde ne diyelim Hiyerarşik bir sınıflamaya mı koyup burada ahlak üzerine tartışmamışlar ve böceklerin kendi aralarındaki ilişkilerin, aslında hayvanların da önemli bir kısmı, kendi aralarındaki ilişkilerin ahlaki herhangi bir sebebe dayanmadığını, bu yüzden hayvanlar açısından bir ahlaki tabii? İşte o yüzden sınav olduğunu avlanabilirler sonuca da varırız. Buradan Star Trek'in temel aynen. O da olabilir. ilkesini O da ihlal olabilir etmiş ama oluruz. mesela çiçek virüsü de yok edildi. Yani Evet. sonucunda 1980'den beri çiçek virüsü yok. Yani bir tür yok edildi şu anda. Bunun gibi bir sürü tür de yine yok edildiğini de biliyoruz. Ben diyorum ya, karşı görüşü de söyleyerek devam edeyim. Ben açıkçası şey değilim o kadar. Bir tarafta duramıyorum öyle. Her iki tarafın da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ki taraf olarak da görmüyorum ben bunu açıkçası bir yandan da. Burada işte bu söz diğer canlıların ahlaki bilincinin olup olmadığı üzerinden süren de bir tartışma. Bu gen sürücüsü olayına eklenmiş durumda. Bu da mesela benim için ilginç bir nokta. Son olarak da insanlar içinde konuşulabilecek ahlaki nokta şu: bu kadar hakim olmak noktasında, bu kadar fütursuz olma noktasında da tabii büyük soru işaretleri var. Bu ahlaki mesele, yani ahlaktan ne anladığımıza bağlı tabii. Şimdi ahlak, yani hayvanların kendi iç işleyişleri çerçevesinde bizim ahlaki diye nitelendirdiğimiz davranış ve normlara sahip olmamaları başka bir şey. Onların bir yaşam formu olarak hayatiyetlerini koruma hakkına sahip olmaları başka bir şey. Çünkü ikincisi bizim ahlaki normlarımız içerisinde yer alması gereken bir şey. Evet. Ve zaten üstün bir şey olduğu için de, norm olduğu için de, ötekini tartışmayı geçersiz kılan bir şey. Çünkü her şeyden önce hayatta kalma hakkını tadımamız gerekiyor. Evet. Ama sivrisineklerin de insanlara bu hakkı tanımadığını iddia ediyorlar. Zika ve diğer hastalıklarla. İşte Yo, başka türlü yöntemlerle korunmak mümkün. evet. Yani bir tür olarak bizim tümüyle dünyadan silinmemize neden olacak bir şey değil, tehdit değil bu. Ama tersinde biz onları tür olarak ortadan kaldırmayı İşte orada da ısrarlı şey söylüyorum. Mesela böcek ilaçları, sıtma ilaçları bütün anofel türünü hedef aldığını. Kutlan. Evet doğru. Bu teknolojinde evet. Mesela hangi türü, bu üç türü, üç anofel türünü hedef alarak aslında daha ahlaklı olabileceğini de iddia ediyorlar bir yandan da. Ben o plastik sinek öldürücü onu tercih etmelerini öneriyorum. Kara sinek de çok işe yarayabiliyor da sivrisinek de ben hiç başarılı olamadım. Üçüncü problem de tabii bunun bir yöntem olarak bizim ahlaki normlarımıza uygun olup olmadığını karar vermek. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bir CRISPR teknolojisine ilişkin uluslararası regülasyon getirebilmiş değiliz tür olarak. Bu teknolojinin sahibi tür olarak. İki, buna rağmen piyasalaşmış olduğunu görüyoruz. Özellikle bu gen sürücüsü kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların büyük ölçüde şirketler kanalıyla yapıldığını ve kar amaçlı, kar odaklı olarak yapıldığını biliyoruz. O belgeselde altını çiziyor üst bu meselenin. Şimdi CRISPR teknolojisi üzerine regülasyon yokken gen sürücüsü gibi ondan daha tehlikeli, daha vahşi bir müdahalenin meşruiyetini sağlamak, bunun bu yöntemin bir yol olarak meşru kılınmasına neden olabilecek bir girişim. O yüzden bu regülasyon tamamlanana kadar en azından evet. Bu tür çalışmalara bir kere bir son vermek gerekiyor. Önce bu tartışmaları işte konunun uzmanları da biz uzman olmadığımız için kendi görüşümüzü dile getiriyoruz burada. Ama konunun uzmanları bu konuyla ilgili bütün uzmanlıkların temsilcileri uluslararası platformlarda tartışıp bir regülasyon getirmeden bunun uygulanabilmesini ben çok ürküntü verici bulduğumu evet, söylemeliyim. Bu da çok önemli bir ayağı gerçekten. Peki bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Şimdilik CRISPR konusunda konuşmayı düşündüğümüz konu başlıkları tamamlanmış görünüyor. Yine bu genetik müdahale, biyoteknolojinin bu alanı konusunda önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki haftalarda da başka programlar yapmayı planlıyoruz. Evet. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.